أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. تدزنا أمور ثلاثة ذكر في مدافع للعذاب شكد عذاب نزان بشكول غالي دا درې کار به کوئ. یو د شرک نه ځان ساتل، نو دویم احسان کول د مخلوق سره، نو دریم د ظلمونو نه ځان بچ کول. لومبۍ خبره ذکر کوي لا تجعل مع الله او قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. او دویمه خبره ذکر کوي آقا او بالوالدین احسانان والا اخره پوری دیرشم آیاته پوری. یا د دیرشم آیات نه آقا ولا تقتلوا اولادکم دیکې مظالم ذکر کوي چې د ظلمونو نه ځان بچ کړئ. دا لومبۍ او مرکزی خبره چې د شرک نه ځان وساته، که ځان د عذاب نه بچ کول غواړئ. لا تجعل مع الله الها آخر، مه جوړوه سره د الله نه معبود بل. فتقعد مذموما مخذولا، کنی ناس به پاتې شي ملامت او شرمې دلې. الله سره بل الٰه م جوړوه او کني تقعد مذمومه، مذموم به بد ویل شي د عبادو د جانب نه د بندگانو، او مخذول به د الله د طرف نه بد سره مدد د الله پری خو دی شي او شرمې دلې وي. نو دا حال د هر مشرک دنیا کې م جوړیږي او آخرت کې هم، چې کوم سړی شرک کې مبتلا دی په دنیا کې به هم خلق دده بد وی یو، او بل دا چې د سره به مدد نه کېږي د الله د طرف نه، د بې مدد پرې خودې شو نو آخري حال به انجام به خرابي او آخرت خو خود برباد دی. او قضا ربک، او فیصله کړی دا ستا رب الله تعبدو الا اياه، دا چې بندگی م کوئ د بل بے داغ نه، دا ستا رب فیصله کړی ده. قضا دا تایید دی اصل کې د لا تجعل، چې الله سره بل الٰه م جوړوه، ځکه رب فیصله دا کړې ده چې دا غنه سیوا به د بل بندگی نه کیږي. الله تعبدو الا اياه، بندگی به نه کوي د بل چا به دا غنه. دا لومبۍ مسله وه چې د شرک نه ځان وساته. نو دویمه خبره و بالوالدین احسانا، او دا به دادا سره ښېګڼه کوئ، د مور او پلار سره احسان کوئ. احسنوا بالوالدين احسانا، دي احسان انت مفعول متقوي. وبالوالدين احسانا، او مور او پلار سره ښېګڼه کوي. اما يبلغن عندك الكبر احدهما، که چې دور سي ستا په جون کې بوډاوالی ته، یو د دې دواړو، یا مور او یا پلار، او کلاهما یا دواړه، فلا تقل لهما اف، نو مه وایا دي ته اف قدر لا، اف قدر لا ته مه وایا. اولا تنهرهما، او زور له امک و دیتا غصه و تا امک و، او قل لهما قولا کریما، او وای دیدوارو تا وینا ادبناکا. مور اپا مخلوق کے در طولن نزده مور اپ لاروی، او اللہ بار بار دا حکم گئی کلچ دا عبادو د حقوق ذکر کینو بای کې د مور او پلار حقوق لومبي ذکر کوي چې وبل والدین احسانه د مور او پلار سره وګوره خې ګړه کوي احسان وکوي او دا ځکه اغیم تا سره د احسان معاملې کړی دا مخکې تیر شی او چې دا ولي الله پر بندګې حکم کولو پسې سمدستی دا حکم وروړي چې د مور او پلار سره کوي د خپل حق سره سمدستی ردی حق ذکر کوي دا غي اصل وجداله چې لکه څنګه الله جل شانه په خپل بندگانو باندې انعامات او نوازشات کوي رحم دې کوي خو د بدله پته نه ده دغه شانته مور او پلار او خپل بچی ساتي خو د بدله پته نه وي ګارنګي الله جل شانه د خپل مخلوق په سيزونو کې تصرف کوي دا غي د فائدې لپاره چې وته وي داسې کوا او داسې مکوا داسې وکا خدا انسان بل خبره ده چې پويګي نه خمقله کنی کوم خبره چې د مخې تکین او دغه دنیا او د آخرت د فائدې لري ده دغه شان مور او پلارم د خپل اولاد په مال کې کوم تصرف کین او دغه د فائدې لپاره الله جل شانو د انسان تربیت کوي تر دې چې د عقل وال شي او د دې جوګ شي چې بیا د دنیا په کارونو په خپل او دغه لپاره ول تنظیم کړي دا غوښ نه راواله چې حالت د جنین دی ده د مور بګېړه بیا دنیا ته راغی په ولا په کومه طریقه باندې تربیت وکړه تر دې چې لوی یو دغه شانته مور او پلارم له خپل بچی سره احسان کوي کنه د دې وجنه سمدستی داغي ذکر کوي چې وبل والدین احسان او بیا دی باندې ترحم وکې څنګه ترحم وکې ایم ما یبلغن که چې دورس یو تن په دې کې یاستا پلار دی یاستا مور زوړوالی تا یو دی یا دواړه د لاندې کړو نو فلا تقل لهما اوف اوف قدر لوته نو یې معنا سو اوف وته موه مانه خبره مدوړه کوا چغی سه خبره کینو خبره ولا مو واپس کوه باغ باندې او الا دا که خلاف شرع خبري نه بایګه دی چا منل نشتا خو کر دنیا سه جایز خبره دا وغره ته وی داسه وکا نو کاغه د کولو نی نو متا وای ښا وګشي وګکم او اوف وته نه کیخه ولا تقل لهم او بدن لا معلومیږي چې اوف قدر لو تکیو الله د دین نه کی چې او بنکه نو چې او سړی وته اوف کوي نو د حرام وکړه کنه ولې الله بنکړې نه هدا نو چې کله د اوف نه اخو خبره ای څنګه خبره کلار ته وکی مور ته وکی یا کنزل غل لري خبره ده هغه بیا یو انسانیت نوم دی وته هغه ډېر رذیل دی ادنا درجه کې دی کنه دا څه دی چې دا حیوانات هم بدتر شلاندې شي چې دې لګي او بیا هغه ته کنزل کوي اسپکه سپوري وته وي لا تقل لهم او اولا تنهرهما زورنا باتم نگه وینا بدی تکه وینا دادب قل لهما قولا کریما وایا دیدوالو تا خبر دادب کوا دیدوالو تا خبر دادب وینا دادب او دا لغی کی گی چکلا دیو بچی تربیت دی اسلام پوصولو شد اللہ دا کتاب پوصولو بنده او غدا الله د کتاب اهمیت هم پیجنی او د الله حکم هم پیجنی نو ظاهره ده چې غدا مور او بلار بیا قدر پیجنی ښا هغه ډېره سختی په ځان راولي ډېر تکلیف برداشت کی خدا ته نه کوي چې هغه ته سپکه خبر وکړي یا سپوره خبر وکړي سره له دې نه چې دا سیم کې دي چې پلار کله کله داسې دی چې کټار شو مور دا سیم کې دي چې کله کله په یوزوی باندې کټار شي لیکن سره دا هغه نه باوم دې دې ته ګوري چې پړوکوالی کې زما تربیت کړو ماشوم بزان نه پویدم پاغه وخت کې ټول تربیت زما کړل دي نه کټول عمر زره دي خدمت وکم هغه حق نشم ادا کولې نو کدی ما سره ار سکری دي یا لار یا مور دا ما پری سي دي او بلکې که اوسم زدي ته سو وایما د دې دې خبره جواب کوما اگر چې زیاتې ده کوي نو بیا الټه زګونانګارې ګم ډېر لوي معمولی ګنا نه دی ګورې ښا ځکه مور او پلار چې تا ته د دنیا د جایز کارونو باره کې یو خبره وکړي نو ټول علما بل اتفاق وایي چې هغه پتا واجب شوه څه شوه واجب واجب حکم پیژنې معنا فرض دی واجب اصطلاح د فقهای استعمالي په معنا د فرض ښه دا پتا فرض شو خو کله چې هغه خبره د شریعت خلاف نه وي چې د قرآن خلاف ده د حدیث خلاف ده د نبی علیه السلام د سنت خلاف ده نه یې که صفا حکم وو چې وین جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما سوره لقمان کې ورش لیکن دا غین علاوه تا ته وی دا خزه پرې دا خزه پرې دینو چې پلار ته دا وی خزه پرې دا او تا پرې نه خود ته ګونانګاره بخاری کی راضی نبی علیہ السلام وی کوین امراک ان تخرج من اهلک فخرج که حکم د تکی چې کور والا پرې طلاق ولور کور کوي دا پتہ لازم شوس. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته پلار وی عمر رضی الله عنہ دې خزل طلاق ورکا هغه به مینو هغه نور کول طلاق هغه نبی له سلام ته شکایت چې زه ته وایم چې دې خزل طلاق ورکا دین ور بیا نبی له سلام هغه ته وی پلار چې ته وی چې ورکنه بیا به ورکه ښا سم دستی لړکوا بیا ولی د پلار په زوی باندې چې د بدر وزنی سود ګوره دا مو چې کنه پلار د خپل زوی په په حال باندې غنې خپکیږي چرته خو ډېر پته نه لګي پلار به نه بیا پلار دې خو د زوی په حال باندې خپل خوشاليږي په بد حال خپکیږي چې باغ باندې بد حال لاشي نو ظاهره ده چې دا خزه ولم د مور او پلار منډي والي وي کړي او اکثر مور او پلار دي بل بوله مغي کوي خو دې کې وداغي صحیح حکمت دي. اسماعیل علی السلام چې کله په بنو جرهم کې پاتې شو کنه حدیث کې راځي او ابراهیم علی السلام بس وخت پس راته دغه ملاقات لا اسماعیل علیہ السلام لوی شیو بیا اخکاریو کار به گو ناغو وادو کو بنو جرهم کې ابراهیم علیہ السلام اغي کرا راغه او په وخت کې اسماعیل علیہ السلام کور کې نو بوډا ده ظاهر خبر ده چې داغه عمر شپږ شلو کالو ده پاسه نه ګوره ښا انا داسې بوډا ده ناغا خزی ته ولوکت اللوکت لیرو خیار ابراهیم علیہ السلام خاوند څه شو اخکار لته لوي چې راشین ورته آیا درشل ته داسې وکتل وې دا درشل دی بدل کی دا یو خاندل وې دا بوډا شته د دماغ به خرابې کنه ځکه ډېر عمر دې شپږ وښلو کالو دې دا دماغ به خرابې او غبي او د لاړې سار نشو. اسماعیل علی السلام جو واپس راغې نو اغه وته سوکرا غلی خونو میلمانه ده کې اسماعیل علی السلام خاندانی داته دی ابراهیم علی السلام چې ډېر میلمه دوست دی. ابراهیم علی السلام د میلمستیا تذکرہ قرآن کریم کې دی په ځای اسماعیل علی السلام ډېر میلمه دوست او سوک میلمانه خو بنو راغلی اغه یو بوډا راغله او چې زه دا غپلارې ما کې ښا سیویلی خونو څه خبره خونو وکړي څه هدایت کړی چې هغه کو سراشا یا سو یا څه کنه نا اغه وته دی دی درشل دیو کتل چې درشل بدل کوي خدا سي ویلو یو دا سي ویلو دا ته طلاق کور ته ځا چا کده خو جنور ایزار نه شي کول هغه ولي غلا تو وخت پسی بیا بل خزو کړه هغه په د پلار په اشاره هم د پلار زو چې ما پلار څه غواړي ما پلار دا غواړي چې دا خزه بدل کا خزر صحیح نه ده نو خزه وینور صحیح او مفسرین او محدثین وې دا نه چې کني زنا کار وا غلط وا کومې مدوست نه دا چې خدام لر کول پکاري حجم المدر شرم لر کوي وي دوباره چې کله بیا خدو کړه او ابراهيم عليه السلام راغله او هغه ولا قدر اکرام او کچھ دا خو زما د خاون لار د سر مې دي مشر سړې دي بزرگ معمر او د الله پیغمبر دي نو هغه ته وی وي چې اسماعیل لاشي وتوا چې دا درشل دې مضبوطی دي او مزیداری دا بدل نه کی هغه دا سي هغه خدو به مو ته نور په ونه شو اجي بیا غراغ اسماعیل علیہ السلام ته خبر وکړ چې دغه شانچل شي او ښه نو ګوردا لار دې خبر ورته کوي نو پلار خو د بچی خو غواړي کنه ولی بچی چې شرمېږي نو پلار سره شرمېږي کنه چې دا هغه زوی دی کنه د دې وجنه دا چرته مو آی چې کنه پلار زما بد غواړي دا چرته مو آی چې مور زما بد غواړي مور او پلار د چا بد نه غواړي الا ډیر کم شاز بداته راغلی ایبا دا نه وایي چې نه وایي او هغه زمون دی نوې زمانہ کې پیدا شو په خوا داسې نو چې اکثر په اولاد کې فرق کوي یا پلار فرق شروع کی یا مور فرق شروع کی نو کټار شي بیرال تاغیم کټار شي بیا ته بیا داغې نه مسلې جوړې شي حالانکه کاغه پرس کا پتا کټاروم دی نو ته خپل کار کې کاردار چې فلا تقل لهما اوفن د دې خبره به نه دوړه کوي ولا تنهرهما او زور نه بوتم نه کوي وقل لهما قولا كريما ويبدي توينا د ادب واخفض لهما جناح الذل او خد قديد والو تا وزري دا عجز من الرحمت د شفقت دوجي مانا دي ته بغاړه کوزوړي خلک زمونږی غاړه کوزوړه مور او پلار ته بغاړه کوزوړي ها او دعا بو تکه وقل او دا سوایا رب ارحمهما رب زما رحموږي په دې دواړو باندې کما رب بیانی صغیرا لکه جدی زما پالنه کړی له کول کوالی کی مور او پلار سور مې نه په خپل بجی متیازه په سوزو زله دروازه یو کی ګندګي پیو کې د پاس هغه پاکي خوشحالي کی د شپې چې کله پاغه بیماری دا او اله ټوخی راځي نو پلار ولا سر تناس ته مور سر تناس شي بچې می بیماری ده به غیر چاپی رتی ګرځي تدی وجنا تفسیر مظهری وی ادعو الله لهما ان يرحمهما الله نه دا سوال کوي چې په دې رحم وکړي امام بغوی معالم التنزیل کې وی ودا علی چې مور پلار مسلمانانی اراده ان کان مسلمانین ولی چې مشرکان یې لغې د پاره بیا رحم سوال د الله نه نشکولې ځکه قران کې نص داو چې ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ځکه ویلو چې دا آیت اصل کې منسوخ ده په دغه آیت باندې چې ما کان للنبي والذین آمنوا معه ان یستغفروا للمشرکین نبی جایز پیغمبر لو هغه کسانو لچ ایمان راوړل چې دی بخنه غواړي د مشرکانو د پاره اگر چې رشتہ دار دی مور له پلار دی ښه نه غواړي دغه لپاره بخنه او مظهری خپل تفسیر کې نقل کړو خو بے ځای خپل تفسیر کې وی اگر چې کافری هم دغه لپاره دا سوال کوي رحمت څه دی لئن من الرحمت ان یهدیهما الی الاسلام یا الله پدې دروازه رحم وکي اگر چې کافر دي مانس یا الله توله توفیق دې اسلام ورکي توفیق دې ایمان ورکي نه دا سوال خو کولې شي کنه بلکې لومبه مور پلار ستا مستحق دي چې کلا هغه کافر دي الله دې نه کی یا مشرکان دي چې هغه د پاره سوال وکي چې یا الله څنګه دې سینا او دې زړه ایمان ته پرانل نه ښا وقر رب ارحمهما نو آیات عام دی بیا اس قسم نه سخ پکې نشتا یا رب زما رحم وکي پدې دروازه لکه څنګه چې دې زما پال نکړی دا پړو کوالی کې ما شموالی کې سره پالنه کړی دا ډیر زیاته پالنه تر دې چې بشه ولړستل کې په جړا باندې او جاړي جاړي بکله بټولش په جاړي غبغې کې نیولې کلاری کله په یو غاړه کله مور ونیولې پلار ونیولې او هغه سره رمضان به خوابه کې ښه او بلنه وردی دا غد لاسه چې بچی نن به آرام دی بیمار دی او واړه چې جاړي نو وړو په جړا کې حکمتونه دي بندې به نه فزور باندې که زمون د خلقو کار دا دی کاول زیم او قبل دی قبل دی او کاری بو ما شمانو تا علماء وی ابن قیم رحم الله وی لو کی جڑا تا پریدا زکه دې سره د کل می د دان دامونه د زړو د دماغ د اعضای رئیسه مضبوطی کی سورج دې جاری دا به مضبوطی کی دایره وجه نه داغي په ماده کې خټه کې الله دا جڑا یې خلتن چې پیدا شي نو په جڑا شي کنه دا الله دا یې خټه کې خدا دا د دې بچی د پاره ډیر مفید خو بیا مور او پلار اغي کوشش دا کی چې دې کلار شي ډیر کړه تړو کې نه کلاریږي په پرې هدا خپل چالي دې پرې ده دې سر خرابيږي نه دې به دې سر خکېږي دې زر ملاقات غلې اره جوړ چېړه چېړه کوي چېړه وی کوي بس ته چې چېړه کوي نه دا غلط دې سورې پاتې هو اې دم دیوا جوړ کنه کنه ته مسلمان نه نزغلې بیا خو په خپل په دم واچو ظاهره خبره چې ته په خپل کم دم چې پاهې کې چې کم اخلاص دې دا بل چا په دم کې نشي کې دې به نظر خلاصي او به نظان خلاص یې چې ما د خپل شل کارونه لیدي راپسې کسان نه روان کړو چپ چپ به پیسې کوي ولې په خپله پې دم نه اچوي په خپله به واچو کنه په خپل بشي باندې او دا حقیقت دی ګورې ښه ډېر کله ته به سړي ځان ته خپل ځان به ووایو بل څوک پرېږده چې ډېر کله ته به سړي یو کار هغې پسې به روان وي دې خو به ماشوم راولې چې په دې دم واچو نو تا به تلوار وي خو ستا به هغې داړو خیال نه وي چې په دې لږ په اخلاص دم واچوم نو ته به چپ چپ پسې وکړې ځان به دې خلاص دی نو په خپله به ولې دم نه اچوي د الله بنده چې کلمون زوکین و ځان ته ماشوم مخې ته کېنو یا را واخله دم په مور دی پیواشي پلار دی پیواشي رور دی پیواشي نیا به کور کې نکوي بل څوک وي اگر یې پیواشي کنه خپل اخلاص نو مقصد می صرف داو چې مور او پلار ډېر کړهونه برداشت کړي یو تن ډېر کمزوري حالت کې په کټ کې پروت ته پته نه لګي چې د سوره وخت نه بیمار دی غریب پاسې دی نشي او اکثر چې یو اتیاو کال لورسینو او خاصم بیا غریب نشي نه غېدې ملای لیند شي نغه کټ کې پروت دی او بچي خوا کې ناشته ځوان خو کټه او برې دې توګړې دي کنه ته دی وته وي په بچي راشه راخواله راغې په دا مخامخ پر دیوال سړي نغه ته په دادا دا کارغه دی په ښا نلک سات پسو ته بیا وي په بچي پلان کیوي دا پر دیوال سړي نغه ته دادا کارغه دی کنه لکه تیز شو کنه نو په درېم ځلې وته بیا ویلې دي چې بچي دا سړي نغه ته دم چې کارغه دی خو زه چې په سلورم دلته ویل نه واده نه کار کړل کوی دا دغه دی نا غپلار سره ویو خیراله او چې ته تعلیم یافته به سر ته ډایری پرته وغه ډایری راوغستا چې تلک زما خواله راشه بچیا لګ راشه دا دا فلانی تاریخ چې تر دوو کالو یا دریو کالو وي فلانی ځای کې مونږ ناستو کارغه داسې راغی په دیوال کې ناستو تا پوره سل ځله یا دوه سوه ځله زمانه تپوس کړی دی چې تا به وي داسې دي نو ما ته چې بچې دا کارغه دی بیا به تا تپوس وکړو نه زه پې نه تنګېدم زه به خوشحالېدم چې بچې مې خبرې زده کړې او نن په څلورم ځل زه ستانه تپوس کوم ستا دا حال دی قرآن کریم ځکه وایي وقل رب ارحمهما دا غي په حق کې دا دعا کوي چې الله رحم ته وکړي لکه څنګه چې زما تربيته کړې دي په کوالي کې ډېر کړاوونه او سختۍ را سره برداشت کړې دي یو تن راغی او نبی عليه السلام ته وی چې دا الله رسول زمال ګټم او کور ته را لېګم او زما دا پلار دی دی بس هلو زینو یو خپل خو یې لګي مال په خون نه په نکلم او زه د وطن نه یا د زینه د کلمه باره ما منډې وامه مال ګټم دلې ورکوم او دې ختمي ناغول پلار ته وی تا داسې را بچې دې مال لګي او جی مال لګي پیسې ګټي را لګي وی دا هول به ځای لګي هغه دوره په خوارو ګټي او دې ناغغلی شغهونه کو خسترګو کې اوخ کړاله نور غږونه کو نو پدې کې جبريل السلام وه راولا مرقات کې مولا له قاری غ روایت را نقل کړل دي نو نبی له سلام هغه کستوې دې قراشه وی انت و مالک لابیکا تو او ستا مال د دواړه ستا د پلاری توم د دې پلاری او مالو ستا د دې ګورې دا ستا مال نه دا دې پلان مال دې چې سوره غټی کنه نو دا رد دې دا مو چې دا زمالې ک دې نه ویني ته بکم دی وی او دې وجه نه علما او مسلې کلی چې ک پلار را پاسي زوی یو جو کنه نو که ظلم او سره زوی سره کړی هم په پلار احساس نشته لیکن ک زوی را پاسي د پلاری و جو نو پاغه زوی قصاص هم دی او داغه د ټول مال او جیداد هر سره به محروم وي وراثت کې به حق نه وي پلار خو یو شان نه خپل بیا نبی علیہ السلام وی داغه نه تپوس کو چې راستا پړ کې سره اغلو داغه ته زما پړ کې صرف یو سو شعرونه دا راغلو دا غړو کوالی حالت را ته یاد شي چې فیا عجبن لمن ربیت طفلا القمه باطراف البناني اے تعجب دی هغه ماشوم له چې ما په ماشوموالي کې داغه تربیت کوم نو ما په ګوتو باندې وړي وړي وړي جوړولې د لبه مخلوقي کې خو دی القمه باطراف البناني نو تربیت د شروع وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد صاعده رماني وعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني ما بوت هر وخت ځوان مرګي خوله چې بشي غوړې ته نر پلار زوی نر به وسی خوونه د نرانو پیدا کا پزان کی ته دلتوب خوونه پزان کی ما پیدا کا واه ته ځوان مرګي خوله چې دشمن به داسې مقابله کې دا بکې تکړه کاو می نو کله چې دا غ بریت را زرغون شو نو لومبې ظلم کوم او فلما تر شاربه جفاني وعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد صاعده رماني ما بو درس چل خو چې بچیا تکې بداسي ولي گزار بداسي کې نو کله چې دا غ مټي مضبوطی شو ځکه پاغه زمانہ کې خلیندې چلے دی کنه نو لومبې گزارې کوم او نو دا پلار ډېر لوی حق دارنګي د مور ډېر حق قران کریم وی داغي حق دعا او کا ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب استاسو خپو د پاغه سچ استاسو بزرونو کی دی ان تکونو صالحین کای تاسو اخلاص کو ان کی بزړه کی فانه کان للاوابین غفورا یقینا دی الله توبه کو ان کو تډیر بخنه کو ان کے تاسو چې کوم اخلاص دے پړه کی خصوصا د مور او پلار په حق کی چې داغي سره خکوي الله وی هغه ما تپته ده نزب دی بخم فإنه كان الأوابين غفورا دا اصل کې دا څه دي ان تكونوا صالحين فإنكم أوابين که تاسو نیکانی اخلاص کوئ نو تاسو ګوره أوابين یې او الله أوابين لربكون کې دي أواب چاته وي ډیر ورګرځیدونکو الله ته دا أوابين مونږ کوم مونږ دي خلکو دا أوابين مونږ د مخام نرستو دي وې دا أوابين مونږ د ګرمي مونږ دي کله چې یو لسو بجو د لسمو بجو ټیم کې کوم مونږ کیږي نو مسلم کې حدیث راځي صلات الاوابین حين ترمض الفصال دا اوابین مونږ په هغه ټیم کې کیږي چې کله د جونګیان وختې پزما د سوي نو دې د ماقام نو رسولې ته اوابین وي یو موضوعي روایت ته دروغجن او غیر واغست وي دا اوابین دي حالانکه دا غینه خره روایت ته خو عقل کو نه خي دا غینه خره روایت د عائشه رضی الله عنها د امام ترمذی اجمالی راول دي چې شل رکعات نفل د ماقام نو رسولو په کار دي شل رکعات وس خبره خدا دا غری واتم کمزور خدا دین خله چې کته برکاته کې او کسلور کې او کشپک کې او کاته کې او کشل کې کنه هر سورچه کې خو یو پینوم دا اوابینو مګدا او بل عام نفل کو او دا وابین ومنس کو دغه دی چې کوم د گرمی په ټیم کې کیږي د دوه رکعاتو نه والی تر دوه رکعاتو پورې کول شي دا ډیر لوی اجر دی اکثر صحابه کرامو کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه خصوصا پاغه وخت ډیر ثابت دی چې کله په سفر بلاړ ته سفر نه وبار راغې بیا به کو هيا په حالت د سفر کې به کو او دا صحابه ډیر ثابت دي ځکه عائشه رضی الله عنها وی ما صبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صبحه الضحا قط واني لو صليها ما خپل نبی علیہ السلام ندلی دلی چې هغه د چاشت منستر تکړی کنه ته دوحا منز وته وی صلات الاوابین وته وی بعض کسان نمونه ولګ دی دا اشراق منز دی او دا دوحا منز دی او دا اوابین دی دا ټول یو شی دی خو دومره دا چې نور یو نه زبر شي دا جائز قدر لشو اوستا خو حدا کتا ته په بل وخت نه ملایږي نو په دغه وخت کې وکړه دا برکاته سلور رکاته شپږ رکاته اته رکاته دا کول شي او کني بهتره دا نه چې روز ته یو کړه دا ترغه وخت پورې کیږي تر څو چې زوال نه دي شوی او نن سبا غالبا زوال جی کیږي نو 15 منټه د پاسه 12 سیار شي دا سي نو تر دغه وخت پورې یو ولس نیمه پورې دا کولو کیږي کنه او بهتره ټایم هم دغه لچ دا ټکنه غونته کې ګرمۍ کنه او دا کته کاڼي ګرم شي ځکه د عربو علاقه ګرمه ده چې کله کاڼي ګرم شي نو بیا چې کله بشیر رواني دی خو سره نه دغه خپې پاغه باندې سوزینو ټوبونه وای کنه ځکه نبی السلام علیه الصلاۃ والوابین عین تر مزل فصال خو بار صورت بیا کته ته اشراق په دی لحاظ وای چې دی وخت کې نور شروع کو کله ګوچت شو د دې وجنو ته مونږ اشراق وای نور هغه مونږ نه ټیک دی ابستای سلای نور شه دغه یو دی ثواب هغه دی چې کم داغه لري تا وخت نه ملایويږي مخ کې وکړه لګرستو کا خو ژوندګي کې دې کې مقصد دار چې تر دنیا په کار کې مشغول شې چې کله سبا شو نو دنیا کې دو رمضان مو مشغول وا چې ستانه دینړو پاتې شې منس کې لګون ته وخو باسه یو سلو شپږ منټ نه بایګي او دوه کاټو کا د دې طرف ته چې ست اخرت ته توجه یې باغې کې مخه نو اوابین اصل کې وي توبه کوونکو ته اخلاص کوونکو ته ورګرځیدونکو ته الله ته چې ورګرځي ځکه د ابراهيم عليه السلام بارک امرازي چې هغه اواب اواب دیر ورگرزیدن کی اللہ تا انہو کان للاوابین غفورا مظہری وی انہو کان للتوابین غفورا یقیناً دے اللہ توبک ان کو تڑیر بخنک ان کے وآتز القربا حقا نمور اپلار حق ذکر کو اس دنور رشتہ دار حقوق ذکر گئی ذکا پہ انسانان و مخلوق کی دٹھول میں نزدی حقوق تا تھا چکم دین آغا با مخ کی و بیا برستوی خان دانا د خپل حق ما دا کوه د نورو غا دا کړم به د خپلوانو حق ادا کړی دي زنه شروع کا ته د مور او پلار حق دین اور به رشتہ دار دي یا د مور د طرف نه ستاره رشتہ دار یا د پلار د طرف نه نو رشتہ دار شو دې کوم اصل کې جهاد راغې د مور د طرف نه او د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه ترځوي دي د پپو زیری دي د مور د طرف نه د ماسی زیری دي د ماما زیری دي دا واړه غالي دي یا ذل قربا حق کدا غي تاسو را حقونه یو ول ورکه ګوري او د زکه وی چې اکثر خلک د رشتہ دارو حقوق وي خه دنیا کې ولې دا وته نږدې کنه نو ضرور په حق باندې خپکې دي د خور په حق باندې خپکې دي د ورور په حق خپکې دي د خوري په حق خپکې دي د تر دزوی په حق خپکې دي خصوصا چې هغه کمزوري کنه واتز القربا حقا پدې کې اوبر چیز ته اشاره وا چې ستا پدې مال کې چې کم فرض حق دی د الله چې زکات وته وي نو هغه ورستاله د رشتہ دار حق دی چې کله زکات او باسي او ستاره رشتہ دارو کې غریب شته لړم به غلا ورکوا فیز القربا حقا او ورکوا خپلوانو ته حق راغي دا داغه حق دی تا کرا کتا خپل رشتہ دار پری خود او بل دی ورک الله بدن ته پوس کی چې دې ستا خوا کې اوږي او تا بل ورکو یو خواغه چې غریب رشتہ دار داسې دی چې تا ته پتی چې دل زدا پیسې ورکوما دا حرام خور دی او دې به نور وانی کی بیل مازه دی هغه څه نه مسله ده دې وجنه ولا بیا مور کو چې هغه نور ناروا کی او کنا هغه دیندار دی او صحیح ساده مسلمان دی لومبي حق داغه دی واتز القربا حقا او ورکوا خپلوان او ته حق داغي والمسكين او غریب تا او ابن السبيل او مسافر تا دلار زوی تا ابن السبيل دلار زوی معنی مسافر ځکه مسافر ک په خپل وطن کې ډیر مالدار هم دی لیکن کله چې دی مسافر شو نو دلته څوک نشته نو دلته ځکه دی کمزور سره یو ځای کمزور دی کنه سړی خو په خپل خبر باندې مضبوطی چې کله خبر وسره خوا کې نشته دی کمزور دی چې کمزور دی نو کمزوري له حق ورکا ځکه اکثر خلک د کمزور حق وي حال ته ډیر مالدار دی خپله وسره څوک نشته نو بل تنو لګي نو داغه په حق باندې خپکی دي الله وی دا سکه هغه خپل حق ورکا دارنګ داغه مسافر حق دی تاسو سره په زکات کې او په خیرات کې غول ورکا تم به خیر خیرات پرې خلکو کا دارنګ زکات یو مسافر ک په خپل وطن کې ډیر مالدار دی خو په دې ځکه وسره نصاب نشته تازه د جراغ لري نو دی لدی مستحق دی چې زکات ولا ورکي په ابن السبيل اولات وبذر تبذيرا او بد خرچي مکوا بے ضایع بد خرچي بے ضایع خرچونه مکوا خاط تبذير مکوا ولي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين بشکا بد خرچي کوونکی دارونه د شیطانانو دی وکانه شیطان لربه کفورا او دی شیطان د خپل رب ډیر ناشکرا ډیر ناشکری کوونکی امام مجاهد وی ویداغ سړی د دې مال په باطل کې لګی نو که یو سړی خپل ټول مال په حق کې ولګی کنه نو دا تبذیر نه دی لو انفق الانسان ماله كله في الحق ما كان تبذيرا او لو انفق درهما في الباطل كان تبذيرا که یو روپۍ په غلط ځای کې ورکړل دا تبذیر دی لکه یو روپۍ په حرام توب ورکړه دمو له ورکړه یا په غلط ځای کې ولګول دا تبذیر دی لیکن که ټول مال ورکړه د الله په نوم هغه ته تبذیر نه ویل کیږي او عبد الله مسعود رضی الله عنه په تبذیر څه ته وی انفاق المال فی غیر حقه مال داسې ځای کې خرج کول چې هغه ځای کې خرج کول حق نه حافظ ابن کثیر دارنګ نور نقل کړو امام شافعی رحم الله دا قول تفسیر کبیر کې امام رازی نقل کړو چې داسې ځای کې چې حق نه دی هغه ځای کې مال لګي لکه په مال باندې مثلا یو سړی لګي د غانو بجانو اعلی تخلی پی سی آرونه وی سی پلی او ډیشونه میشونه او داسې ځونه پیخلی دا ټول تبذیر دی امام شعبوی ویزو د ابو اسحاق رحم الله سره په لار د کوفه کې روانو ما نو یو دیوال باندې راتېرېدو او دیوال چا د چونې نه جوړ کړو د خښتې نه وی دا تبذیر دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سعد رضی الله عنه باندې راتېروته او هغه دس کو نو په هغه دس کې چې تر دریو لپونو سیواله په واجولې نو هغه چې وته وکتل دی خو ما خېله کې وکنه وی ما هذا الصرف يا سعد و سعد دا سه اسراف دی شروع کړی دی هغه ته افل وضوء صرف او دس کوم اسرافی نبی علیہ السلام ته نعم و ان كنت على نهر جار او اگر کته د ولی په غاړه ناست دی چې کوم محدود مقدار دی نو هغه مقدار باندې به با استعمال یې سیوا نه کبیر کی امام رازی نقل کړو عثمان رضی الله عنه وی عثمان رحمه الله وی زو طواف دا عثمان ابن اسود دی تابعی وی ما طواف کو په جمعات کې سره د امام مجاهد نه دا خانه کعبه جمعات چې دی مسجد حرام وی هغه سر داسې پورته کو مخامخ غټ غرق کاری غیته جبل ابي قبيس وی کنه دا ابو قبيس غرق ويغوي لو ان رجلا انفق مثل هذا في طاعه الله لم يكن من المسرفين ولو انفق درهما واحدا في معصيه الله كان من المسرفين في اوسړه د دې او حد د دې ابو قبيس غر پشانته مال د الله په بندګۍ کې ورکی خرچ کی کنه نه دې مسرف نه دي او که یو روپۍ هم په ګناه کې خرچ کړ نه دې مسرف دي دې مبذر دي مظهري نه تل کړو دلته او باقی مال یو سړی په خیر کې لګي او ټوله ولګاو نو تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله او یو تنو لګي دو او خپل ټول مال یا ډیر مال ولګاو دا الله بنوم باندې یو تن وته لا خیر فی صرف فی اسراف کې ګوره خیر نشته هغه ول جواب ورکوي لا صرف فی الخير په خیر کې اسراف نشته دو ته وی په اسراف کې خیر نشته کنه نو هغه ته ټیک دی چې په اسراف کې خیر نشته خو په خیر کې اسراف نشته دا خو خیر دی خیر کې اعتراف به کوم نه هغه الټه جواب ول اور په دا غیخه نو مطلب دا چې قران کریم دلته جره تبذیر ذکر کینو دا یاد وساته چې دا هغه مال دی چې وسړې بے ضایع خرج کړي او کم مال چې هغه ته په خپل ځان باندې خرج کړي جایز خرچه ده یا په کور والے خرج کړي نو هغه په تبذیر کې ناراضي ګوري او کله حد نه سیوای نو رستو دا غی ذکر کړي تاسو چې ته په اندازه چلےږي بیا وته ګوره لا تجعل مع الله الهًا آخر مو غنا مجوڑا سره د الله نه معبود بل فتقود مذموما مخذولا کني ناس په پادشي ملامت او بے مدد پر خو دې شوي یا شرمنده وقضى ربك فیصله کړی دا تارب الله تعبدوا الا اياه دا چې بندگی مکوې د هچا بيداغ او بل والدين احسانا او د مور او پلار سره خېګړه کوي اما يبلغن کچرته ورسی عندک استاپ خواکه مان استاپ وجود کی استاپ موجودگی کی ال کے بارا بوډا والیتا احدهما یود د دیوالو او کلاهما یادا دوالا نو فلا تقل لهما اوف نو دیتا اوف قدر لموایا ولا تنهرهما او جړکی ولم ورکوا غسکی گو تا اما زورن ولم ورکوا رټیم او قل لهما قولا کریما او وای دیتا وینا ادبناکا واخفض لهما جناح الذل او خطک دی دوالو تا وزرید رحمتو وزرید عاجزه من الرحمت د شفقت توجه وقل او داس دعا کوا رب ارحمهما اے رب زما رحمو کی زما پدی مورو پلار باندی پدی دوالو باندی کما رب بیانی صغیرا لکه چې دی زما پال نکړی دا پوړو کوالی کې ربکم عالمو رب تاسو خپویږي به مافی نفوسکم پاغت چې تاسو زړونو کې دی ان تکونو صالحینا کای تاسو اخلاص کوونکی پزړه کې تاسو اووابین یې او فإنه کان للأوابین غفورا یقینا دی الله اووابین لډیر بخونګې توبه کوونکو لډیر بخونګې اخلاص کوونکو لډیر بخنه کوونګې واتز القربا حقا او ورکوا خپلوانو تا حق راغي والمسكين او غریب تا او ابن السبيل او مسافر تا ولا تبذر تبذيرا او مخرج کوا مال بیزایا خرج کول ان المبذرين بیشکا بیزایا خرج کوونکی کانو اخوان الشياطين دی بیرونه د شیطانانو وکانا الشيطان لربه كفورا او دی شیطان د خپل رب ډیر ناشکری کوونکی